Uwielbiam super ceny. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 lutego, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek olimpijski konkurs duetów na dużej skoczni w Predazzo, na razie przerywany. W decydującą fazę wchodzi proces Sebastiana M., oskarżonego po głośnym wypadku na A1. Przesłuchano strażaków, którzy gasili zniszczony samochód. Być może pierwszy dowód na istnienie legendarnego oddziału słoni bojowych Hannibala znaleziono w Hiszpanii. Polacy Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek walczą w olimpijskim konkursie duetów na dużej skoczni w Predazzo. Za nami dwie serie, trwa trzecia. Została przerwana, ale teraz patrzę, że Kacper Tomasiak chyba właśnie skoczył. Łączymy się z Dariuszem Urbanowiczem. Darku, jak sytuacja na skoczni? Tak, Kacper Tomasiak skoczył słabo, 124,5 metra, ale to wynika przede wszystkim z tego, że tutaj w Predazzo trwa śnieżyca. Jak tylko ten Pertile zdecydował się na puszczenie Kacpra, który czekał długo, zawinięty w koc, zasypany śniegiem na kasku, że on ma skakać, no to trener widać było, że jest wściekły, kręcił głową, rozkładał ręce, no a sytuacja jest taka, że od dłuższej chwili operatorzy dmuchaw na rozbiegu dmuchali na tory najazdowe. Była długo czerwona flaga, dobrych 10 czy 15 minut. No i nagle puścili Kacpra. No i wygląda na to, że możemy mieć kłopoty z medalem. Teraz jesteśmy na trzecim miejscu, no ale poczekajmy na ciąg dalszy wydarzeń, bo jeszcze dwie ekipy na górze. To był Dariusz Urbanowicz. Z Darkiem ponownie połączymy się za chwilę w sporcie. Proces Sebastiana M. wchodzi w decydującą fazę. Oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, ponownie stanął przed piotrkowskim sądem. Przesłuchano kolejnych strażaków, którzy prowadzili działania gaśnicze na miejscu wypadku. Paweł Kwiatkowski zna szczegóły procesu. Dziś zeznawali strażacy, którzy prowadzili działania gaśnicze na miejscu zdarzenia. Wśród nich był m.in. komendant Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie. Strażacy zwracali uwagę na drastyczny widok ciał ofiar w spalonym samochodzie. Wspominali także o rozrzuconych bagażach i rzeczach osobistych podróżujących samochodem marki Kia, mówi Katarzyna Hebda, obrońca Sebastiana M. Dzisiejsze zeznania świadków to jest kontynuacja tego, co już zaczęliśmy na poprzednich terminach rozpraw. To będziemy tak naprawdę kontynuować do 26 lutego. Pełnomocnik rodzin ofiar, mecenas Łukasz Kowalski, uważa, że najprawdopodobniej 26 lutego sąd przedstawi swoje stanowisko dotyczące prywatnej ekspertyzy, którą wykonali biegli na zamówienie strony oskarżonej. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź. Przypomnę, Sebastian M. jest oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1 pod Piotrkowem, w którym zginęła trzyosobowa rodzina ze Śląska. Jak ustalili biegli, mężczyzna miał jechać swoim BMW ponad 300 km na godzinę. Grozi mu do 8 lat więzienia. Na najbliższe posiedzenie Sejmu ma trafić projekt nowelizacji ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji. Marcin Kierwiński podkreślał we Wrocławiu, że nowe przepisy mają ułatwić wykorzystywanie środków na budowę infrastruktury chroniącej ludność cywilną. To ma być projekt, który konsumuje te wszelkie doświadczenia, które udało nam się zebrać w tym pierwszym roku wdrażania ustawy o ochronie ludności. Chcemy bardzo szybko przejść na programy 5-letnie, jeżeli chodzi o kwestie ochrony ludności. Chcemy ułatwić procedury zakupowe, jeszcze bardziej ułatwić. Nowelizacja ustawy ma wprowadzić m.in. uproszczenie procedur zamówień publicznych dotyczących ochrony ludności i uporządkować listę miejsc doraźnego schronienia. W południowej Hiszpanii archeolodzy odnaleźli być może pierwszy dowód na istnienie legendarnego oddziału słoni bojowych Hannibala. Historycy od dawna sugerowali, że zwierzęta te wykorzystywano w walce z Rzymianami, ale nie istniały żadne twarde dowody potwierdzające te teorie. Teraz szczątki szkieletów słoni znaleziono podczas wykopalisk w pobliżu Kordoby. Hannibal, często uważany za jednego z najskuteczniejszych najskuteczniejszych dowódców wojskowych w historii, prowadził swoją armię z Kartaginy na terenie dzisiejszej Tunezji do Europy. Uważa się, że zabrał ze sobą żołnierzy i zwierzęta z Kartaginy przez Hiszpanię i Francję, aby w 2018 roku przed naszą erą najechać Italię, przekraczając Alpy z 37 słoniami. Przypuszcza się, że szczątki znalezione w Hiszpanii należą do zwierzęcia, które padło przed dotarciem do Alp. Klimat. Około 1/3 energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, resztę gwarantują paliwa kopalne. Jakość powietrza jest w Polsce dobra, tylko na południu umiarkowana, punktowo dostateczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Oczywiście zimowe igrzyska olimpijskie i konkurs duetów w skokach narciarskich w pierwszej kolejności i nasz człowiek w Predazzo, Dariusz Urbanowicz. Halo Darku, co tam się wyprawia? Opowiadaj. Proszę Państwa, no wyprawia się coś nieprawdopodobnego, bo z tego co widzę, sędziowie zdecydowali się, uwaga, cofnąć wyniki do drugiej serii i przerwać konkurs. To jeszcze jest jakieś poruszenie, nikt nie dowierza. Kibice krzyczą, śpiewają Polska biało-czerwoni, bo wygląda na to, że mamy srebrny medal. Taki wynik wyświetla się w tej chwili na tablicy świetnej. Austriacy ze złotem, Polacy ze srebrem, no i Norwegia na miejscu trzecim. To się w głowie nie mieści. Co tu się wydarzyło? Tu runął śnieg, sypnęło, że po prostu było widać na kilkadziesiąt metrów. Sędziowie długo wstrzymywali ten konkurs, bo nie dało się skakać. To po prostu było bardzo, bardzo niebezpieczne. Zasypane tory najazdowe, nic nie widać, jak tu skakać w takich warunkach. A teraz jedni wyją, drudzy się cieszą, no bo cóż zrobić? Austria pierwsza, Polska druga, trzecia Norwegia. Uwaga, teraz co powiem, specjalnie dla słuchaczy Trójki. Mamy srebrny medal olimpijski 25. zimowych igrzysk Mediolan Cortina podczas turnieju konkursu skoków duetów super teamów Paweł Wąsek, a przede wszystkim dziś najdalej latał Kasper Tomasiak. Co tu się wydarzyło? Coś nieprawdopodobnego. Dziękuję bardzo. To była bardzo kolorowa i pełna emocji relacja Dariusza Urbanowicza. Poza olimpijskimi arenami porażka Kamila Majchrzaka w tenisowym tysięczniku ATP w Doha. W pierwszej rundzie przegrał 7-6, 3-6 i 4-6 z Francuzem Arturem Flisem. Pierwsza runda okazała się też barierą nie do pokonania dla Jana Zielińskiego. Nasz deblista w parze z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem przegrał po bardzo zaciętym spotkaniu 7-6, 6-7 i 7-10 w super tiebreaku z Serbem Miomirem Kecmanowiciem i Amerykaninem Brandonem Nakashimą. W kraju za nami ostatnie spotkanie 21. kolejki w PKO Ekstraklasie. Termalika w Niecieczy zremisowała z Górnikiem Zabrze 1-1. To jeszcze zaglądamy pod siatkę na parkiety Tauron Ligi Pań. ŁKS Łodzi dość zaskakująco uległ 1-3 Stali Mielec. Jutro okresami opady śniegu, a na południowym zachodzie oraz w centrum również opady deszczu ze śniegiem, lokalnie deszczu, który rano na krańcach południowo-zachodnich może marznąć i powodować gołoleć. Rano na południowym zachodzie możliwa również mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Na termometrach będzie od minus 9, minus 6 stopni na północnym wschodzie przez 0 w centrum do 2, plus 2, 4 na południowym zachodzie. Ogłoszenie społeczne. W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń. Pamiętamy. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. My tu na Podhalu bieramy witaminę Senior D3.

Living in Another World, grupa Tok Tok. Oczywiście w roli wokalisty, kompozytora, autora tekstów, tego tekstu też, między innymi Mark Hollis. To fragment jednej z najważniejszych i najlepszych płyt w całym dorobku grupy Tok Tok, The Color of Spring. Jutro ta płyta będzie obchodziła swoje 40. urodziny. Jest co wspominać, bo płyta naprawdę wyśmienita. Połączenie synth-popu z ambitnym art-rockiem i także post-rockiem, chociaż tego post-rocka więcej już na kolejnych płytach Tok Tok mieliśmy możliwość usłyszeć. No i też dowód na to, że pop może być zarazem przystępny i wyrafinowany pod względem artystycznym. Oczywiście Mark Hollis i jego emocjonalny głos w roli głównej, do tego przez przestrzenne aranżacje, wszystko świetnie wyprodukowane z dbałością o detale. To w skrócie o płycie The Color of Spring. Wracamy jeszcze na kilka minut na ten album Give It Up. Give It Up. Jedno z mniej oczywistych nagrań z płyty The Color of Spring grupy Tok Tok. W dalszej części audycji będziemy słuchać zespołów także synth-popowych, ale w repertuarze mniej przebojowym, albo właściwie mało przebojowym, co wcale nie znaczy, że gorszym czasami, może nawet lepszym. Oto pierwszy taki przypadek, grupa Ultravox. Thank you. sitting on a wing. I wave to it, but I don't think he noticed me. I've got a funny feeling I know who he is. Mr. X. Mr. X. Mr. X, fragment przełomowej płyty grupy Ultravox Wiena. Pierwsza dyskografii tego zespołu, na której pojawił się Mitch Ure w roli gitarzysty i wokalisty, chociaż to nie jego słyszeliśmy w utworze sprzed chwili. Tutaj melodeklamował Warren Kahn, ówczesny perkusista grupy Ultravox. Teraz pora na grupę Japan. Jeśli chodzi o brzmienie, to jedno z najbardziej oryginalnych, jeśli chodzi o całe zjawisko synthpopowe. Przede wszystkim wokalista David Sylvian. Melancholijny, elegancki, nastrojowy. Tak mniej więcej można określić śpiew Davida Sylviana. Do tego wielowarstwowe partie syntezatorów Richarda Barbieriego. Także Mick Karn na bezprogowym basie. Oczywiście azjatyckie, głównie japońskie wpływy. To wszystko w nagraniach grupy Japan można było usłyszeć, ale my posłuchamy akurat utworu nieco bardziej stonowanego i akustycznego niż część nagrań grupy Japan. To będzie utwór zatytułowany Night Porter. Here I am if I should ever again crush your mind, I'll sit in my room and wait until nightlife begins. Catch in my breath, we're both brave. Śpiewał David Sylvian, to była grupa Japan z płyty Gentlemen Take Polaroids, utwór zatytułowany Night Porter, zaczerpnięty nie tylko tytuł, ale właściwie pomysł na utwór z filmu sprzed wielu lat, w którym główne role zagrali Dirk Bogarde i Charlotte Rampling. To był rok 1980, teraz posłuchamy zespołu bardzo znanego, ale w utworze, którego Państwo mogą nie kojarzyć, dlatego że znalazł się na stronie B1 singli grupy Orchestral Maneuvers in the Dark, a to taki klejnocik. Of All the Things We've Made, grupa Orchestral Manoeuvres in the Dark. Oryginalnie ta piosenka króciutka znalazła się na stronie B singla Joan of Arc. Teraz grupa, która zmieniła, właściwie zrewolucjonizowała brzmienie muzyki pop, flirtowała z wieloma gatunkami, między innymi z techno, z industrialem. Uzyskali naprawdę unikatowe, mroczne brzmienie, a do tego mieli i nadal mają charyzmatycznego wokalistę w osobie Dave'a Gahana. Like shackles on Halo, jeden z ciekawszych fragmentów płyty Violator, a Violator to jedna z najlepszych pozycji, jeśli chodzi o płyty długogorące w dorobku grupy Depeche Mode. Płyta osiągnęła status i złoty, i platynowy, w zależności od rejonu geograficznego, no i w większości krajów, gdzie tylko dotarła na listy bestsellerów albumowych, to zwykle to były te najwyższe pozycje typu pierwsza, druga. No w każdym razie w większości przypadków to była pierwsza dziesiątka. Depeche Mode, Violator, Halo. Teraz przenosimy się z Wielkiej Brytanii do Szwecji i posłuchamy zespołu The Knife. Grupa, właściwie duet The Knife, rodzinny już właściwie chyba nie istnieje, można tak zaryzykować takie stwierdzenie, chociaż kto wie, może jeszcze coś się w przyszłości wydarzy pod tym szyldem. Jeśli chodzi o The Knife, no to najmniej komercyjny chyba ze wszystkich zespołów z dzisiejszej audycji. Niezwykle nowatorskie podejście do muzyki elektronicznej. Skomplikowane kompozycje, nigdy nie podążali za trendami, raczej sami je tworzyli. Bezkompromisowość artystyczna to też bardzo charakterystyczna cecha rodzeństwa Dreyerów. Do tego mistyczna oprawa wizualna, maska i jak najdalej od celebry. Thank you. Tytułowy utwór z albumu Silent Shout. Oczywiście szwedzki duet The Knife. I to już na dzisiaj prawie wszystko. My Państwu bardzo dziękujemy. Olga Szućko, która audycję zrealizowała, i Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i prowadził. A zostawimy Państwa z harmoniami eterycznymi, kojącymi, harmoniami wokalnymi żeńskimi. Czy panie Erika, Annie i Heather, te harmonie wokalne kiedyś zauroczyły samego Davida Lyncha. Mowa o grupie Au Revoir Simon, który niestety już od lat nie istnieje, ale jak zwykle w takich przypadkach pozostały nagrania i teraz Państwa uraczę właśnie na zakończenie jednym z nich. All or Nothing, dziękujemy, do usłyszenia.